أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآرزوا فلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فآرزوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية البتہ تحقیق قوم سبا کی رہائش کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے دو باغ تھے ایک دائیں اور ایک بائیں حکم ہوا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ قوم سبا کو تم اپنے رزق رب کی طرف سے جو رزق ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر بدا لاؤ یہ علاقہ بڑا اچھا ہے اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ پاک مغفرت کرنے والا ہے لیکن لوگوں نے روگردانی اختیار کی فارسلنا علیہم سیل العرم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے خلاف ڈیمپ کو توڑنے کا فیصلہ کر دیا وبدلناہم بجنتیہم جنتین ہم نے ان کے دو عمدہ باغوں کو دو خاردار جھاڑیوں والے باغوں کے ساتھ بدل دیا ہے ذواتی اکل خمط بد مزہ پھل وہ باغ پیدا کرنے لگے جھاؤ کے درخت پیدا ہو گئے کیکر وغیرہ کے وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ان کے اصل باغ ختم کیے دوسرے گویا کے جھاڑیاں دے دیں ہم نے ان کو سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ اور ایسی ہی ہم کافر اور ناشکروں کو جزا دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ہم نے ان کے اور ان قریوں کے درمیان جن کو ہم نے بابرکت بنایا تھا مراد شام ہے قرن ظاہرہ ان کے درمیان میں راستے میں مختلف بستیاں قائم کر دی تھی تاکہ انہیں سفر میں مشکل پیش نہ آئے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے ان کے ان بستیوں کے درمیان میں سیر کے راستے اندازے کے ساتھ رکھ دیے حکم کیا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین کہ آپ شام جا سکتے ہو رات کو جانا چاہو دن کو امن کے ساتھ یہ بے ادب یوں کہنے لگے کہ ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا تھکتے ہی نہیں ہیں کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا ہمارے سفروں میں بوجھ پیدا کر دوری ہو مشقت ہو وظلموا انفسہم انہوں نے گویا اپنے اوپر زیادتی کی تو پھر ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے ان کو پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ بستیاں راستے میں ختم کر دیں بلا شبہ اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے ایسے شخص کے لیے جو صبر کرنے والا شکر گزار ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بس ابلیس نے ان کے اوپر اپنے اندازے مسلط کیے لوگ ان کی اتباع کرنے لگے مگر کچھ لوگ ایمان والوں نے ابلیس کی اتباع نہیں کی وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ شیطان کا لوگوں پر بس نہیں چلتا مگر انہی لوگوں پر جو آخرت کے بارے میں کچھ شک رکھتے ہیں. اور رب کا علی کل شیئن حفیظ, اور آپ کا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, نگرانی کرتا ہے. گزشتہ سبق میں بات ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر وفات ہوئی اور وہ جن جو ہے نہیں سمجھ سکے, کام کرتے رہے, وہ لاٹھی کے سہارے پر کھڑے رہے. جب لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا, اس کے بعد جب وہ ایک سائڈ میں ہوئے تو جن سمجھ گئے اور افسوس بھی کرنے لگے کہ ہم اب تک نہیں سمجھے اور کام میں مصروف رہے. سلیمان علیہ السلام کی گویا کہ واقعے کی بات تھی, تو اسی کے ساتھ قوم سبا کو ذکر کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو پہلے کا ہے, جب ملکہ بلقیس تابع ہو گئی تھی, مسلمان ہو گئی تھی, وہ اسی علاقے کی تھی. سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے کے پیغمبر ہیں اور وہ ملکہ بلقیس بھی اس وقت کی گزری ہے, لیکن اس علاقے کا تعلق تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس, وہ حدود نے خبر دی اور فلاں ہوا, پھر وہ آ گئی, مسلمان ہو گئی, یہ علاقہ سارا سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہو گیا. یہ ملکہ بلقیس کا زمانہ تو پرانا ہے, لیکن یہ علاقہ وہی ہے قوم سبا اور یمن والا کہ جس کا یہاں پر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ظاہری اعتبار سے بہت نوازا تھا. اور یہ کے بعد دیگرے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بھیجے گئے, لیکن یہ پہلے تو کچھ صحیح رہے, بعد میں پھر وہ شریعت کی باتوں سے روگردانی اختیاری کرنے لگے, جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب آیا. ان کا وہ ڈیم ٹوٹ گیا, ان کے باغات ختم ہو گئے جو اصل میوہ جات دیتے تھے, بس عام جنگلی درخت قسم کے پیدا ہو گئے. اس کا آج ذکر ہے. لقد کان لسبعٍ فی مسکنہم آیۃ, البتہ تحقیق قوم سبا کے رہائشوں کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے. سبا ان کا جد امجد تھا, اس کے 10 بچے تھے, 6 یہاں آباد ہوئے یمن میں اور 4 جو ہے وہ شام میں آباد ہو گئے تھے. ان کا ایک بڑا ڈیم تھا, اس میں پانی رکتا تھا, پھر جیسے وہ بھر جاتا تو تھوڑا تھوڑا پانی بہتا رہتا تھا. جس وادی میں وہ پانی ایک نالے اور دریا کی صورت میں بہتا تھا, اس کے دونوں سائڈوں میں باغ پیدا ہو گئے تھے. اسی وجہ وہ باغ تو بہت تھے لیکن سائڈیں دو تھیں, ایک دائیں اور ایک بائیں. اس لیے قرآن نے کہا جنتان عن یمین و شمال, دو باغ ہو گئے تھے, ایک دائیں دریا کے اور ایک بائیں. اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, یہ کھاؤ باغات میں وجات اور اللہ کا شکر بجا لاؤ, یعنی دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرو اس باغ سے, اور جب شکر بجا لاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا, آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. بلدتن طیبہ, مبارک علاقہ تھا, کوئی موذی جانور اس میں نہیں پیدا ہوتا تھا, اور باہر سے کوئی موذی جانور اگر اس علاقے میں چلا بھی جاتا تو مر جاتا تھا, وہ فضا اتنی صاف تھی. کوئی شخص ٹوکرا لے کے اپنے سر کے اوپر رکھ کے باغ کے نیچے سے گھوم جاتا تھا تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. بڑا امن کا علاقہ تھا. حکم ان کو یہ تھا کہ شکر گزاری کرو, لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ بگڑ گئے. اللہ نے اندھے چوہے ان کے ڈیم کی بنیادوں میں بھیج دیے, بس وہ آہستہ آہستہ سوراخ کرنے لگ گئے وغیرہ وغیرہ, اور پھر وہ ڈیم ٹوٹ گیا, وہ سارے باغات ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے. اس کی جگہ پہ کوئی اور جھاڑیاں پیدا ہو گئیں, کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ جو تھے وہ مر گئے. یہ جب امن کے زمانے میں تھے, شام کی طرف ان کا جانا آنا رہتا تھا. اللہ کی طرف سے نظام ایسا تھا کہ یہ جیسے بندہ 5-6 گھنٹے چل کے تھک جاتا ہے, تو ادھر ایک گاؤں اور بستی آباد ہو گئی تھی, اس میں یہ آرام کر لیتے, کھانا پینا کھا لیتے, کوئی چیز خرید لیتے جیسے ضرورت ہوتی. پھر 4-5 گھنٹے چلتے جیسے تھک جاتے تو ادھر بھی ایک گاؤں اور شہر آباد کر دیا. یعنی شام میں پہنچنا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے اپنے علاقوں سے شہروں سے گھومتے گھومتے یہ وہاں پہنچ جاتے. نہ راستے میں کوئی چوری کا ڈر تھا, نہ ڈاکے کا ڈر تھا, نہ قتل و قتال کا خوف تھا, اتنا امن کا ان کا علاقہ تھا. تو یہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی, ہمارے تو کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے, تو کوئی راستے میں مشقت ہی نہیں ہوتی, راستے میں کوئی ہمیں چوکیدار ہی نہیں مقرر کرنا پڑتا اپنے سامان تجارت پر، اور نہ ہمیں کوئی قتل کا ڈر ہوتا ہے، نہ ڈاکو کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی چوکیدار رکھنا پڑتا ہے، نہ ہم تھکتے ہیں، نہ کھانے پینے کی کوئی مشقت ہوتی ہے۔ یہ کوئی سفر ہے؟ سفر تو ایسا ہونا چاہیے اس میں بندہ تھکے، کپڑے خراب ہوں، ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہو، چوری کا بھی ڈر ہو، یوں ہو، سفر تو اس طرح ہوتا ہے۔ یہ کون سا سفر ہے کہ سارا امن ہی امن کا راستہ ہے؟ یہ اسی طرح کی بےدبی ہے، جیسے کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ نازل کرتے تھے تو وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، ہر روز ہی ہم گوشت کھائیں اور یہ چیزیں کھائیں، کہ اس میں تو پیاز ہونے چاہیے، دالیں ہونی چاہیے، لہسن ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، ارے تم بٹیروں سے تنگ ہو گئے تھے تو اس سے بہتر نعمت اللہ سے مانگتے، کتنے بدبخت ہو، بٹیروں سے روگردانی کر کے تو لہسن اور پیاز اور یہ چیزیں مانگ رہے ہو۔ ان کو اللہ نے یوں نوازا تھا، یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سفر میں بندہ تھکتا ہی نہیں ہے، کپڑے نہیں میلے ہوتے، ہمیں کوئی ڈاکو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ بھی سارا نظام ان کا ختم ہو گیا، انہوں نے روگردانی اختیار کی، ہم نے ان کے اوپر ڈیم کو ختم کرنے کا عذاب بھیجا، اور چوہے جو ہے وہ نابینے چوہے ڈیم کے بنیادوں میں سوراخ کرنے لگ گئے، آہستہ آہستہ پانی جیسے نکلنا شروع ہوا ڈیم کمزور ہو گیا اور سب ختم۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ان کو جو دو باغ، ایک دریا کے اس سائڈ میں ایک اس سائڈ میں، آپ کے پاکستان میں بھی دریاؤں کے ساتھ ہی ماشاءاللہ باغات ہیں، آپ منگورا سے سفر کریں آگے بحرین اور اس طرف تو سارا دریا کے ساتھ باغات چلے آ رہے ہیں، آڑوؤں کے، سیبوں کے وغیرہ، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ شکر بجا لانا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، احکام کو بجا لایا جائے۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے ان کے جو اچھے باغ تھے ان کو ختم کر کے دوسرے دو باغ دے دیے، کون سے، جھاڑیاں، کیکر کے درخت اور تھوڑی سی کوئی بیریں، ان پہ جو کوئی پھل لگتا تھا تو وہ بھی بد مزہ سا، یعنی وہ خاص پھل ختم۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے کفر کی، کفر بمانا کفر کی بھی آتا ہے اور کفر بمانا نافرمانی کی بھی آتا ہے، کفر بمانا ناشکری کی بھی آتا ہے، کہ جب ہم نے ان کو کہا تھا ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، یعنی احکام الہیہ پر عمل کرو، نوائی سے بچو، بس پھر یہ سزا ہو گئی۔ وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ، ہم اسی طریقے سے کافر اور ناشکر لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ انسان کے اوپر جب نعمت آتی ہے اس وقت سمجھ نہیں آتا اور بڑے نخروں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نعمت زوال پذیر ہوتی ہے تو اس وقت آہ و بکا شروع کرتا ہے۔ جب نعمت ہو شکر بجا لانے کی پابندی کرے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تو اعلان ہے۔ اور جب بھی انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے تو جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ مالدار ہے تو نہ کوئی صحت مند ہے تو نہ کوئی عہدیدار ہے میری طرح، جناب وہ کرسی افسروں کو اٹھا ہی نہیں سکتی، اس طرح غرور اور نخرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور بندہ کوئی بات کرنے کے لیے چلا جائے تو وہ تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ نہیں پتا یہ چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، انما لہو و لعب ہے یہ، اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ تو افسری ملتی نہیں ہے، ریٹائر ہونے کے بعد اسی پریشانی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بعض اچھے لوگ بھی ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے ان چند دنوں میں مخلوق خدا کو کوئی فائدہ ہو، کوئی اسلام مذہب یا پاکستان کو فائدہ ہو۔ بہرحال انسان کے پاس جب بھی جو نعمت ہو، خاصیت کی ہے، رزق کی ہے، جو بھی نعمت ہے، اس نعمت پر شکر بجا لائے، عاجزی اختیار کرے، اس نعمت میں برکت آئے گی، اس میں استمرار آئے گا، دوام آئے گا، وہ تھوڑا اور ٹائم تک رہے گی، اضافہ ہوگا، اللہ یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ حل نجازی الا الکفور، فرمایا ہم نے ان کو سزا دی ان کے کفر ناشکری کی وجہ سے۔ وجعلنا بینہم، ہم نے ان کے راستے ایسے مقرر کیے کہ یمن سے شام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کے وبین القرلتی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان جن بستیوں کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، بابرکت بستیاں، قرآن مجید نے بابرکت بستیاں صرف ملک شام، فلسطین اور اس علاقے کو کہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر، ہم نے اپنے پیغمبر کو یوں معراج کرایا اور اس مسجد کی طرف لے گئے، مسجد اقصی کی طرف، اللذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا. بابرکت سے مراد ایک تو انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے, مولد ہے, وطن ہے وغیرہ, اور دوسرا بابرکت یہ کہ وہاں میں وجات اور رزق اور موسم کے لحاظ سے بہت اچھی جگہ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے اور ان کے ان بستیوں کے درمیان میں راستہ بڑا آسان کر دیا تھا, جو بستیاں ہم نے بابرکت بنائی مراد شام ہے. قرآن ظاہرہ راستے میں تھوڑے تھوڑے وقفے پر اور قریے آبادیاں بنا دی تھیں, اور ہم نے کہا چلو اب اس میں سیر کرو. اندازے کے مطابق یہ گاؤں تھے کہ جیسے بندہ چار پانچ گھنٹے چلنے کے بعد تھک جاتا ہے تو بس ان کا گاؤں ہوتا تھا, وہاں یہ آرام کرتے. جیسے پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے تو راستوں میں مختلف جگہوں میں مسافر خانے بنا دیے جاتے, یہاں قدرتاً گاؤں بن جاتے. جب آبادی زیادہ ہو تو پھر ڈاکے چوریاں اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی, اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی آسانی ہوتی ہے. فرمایا سیروا فیھا لیالیا و ایاما آمنین, اللہ پاک نے حکم دیا ان کو, ان یمنیوں کو, قوم سبا والوں کو, اس میں سیر کرو, خواہ رات کو چلو یا دن کو چلو, امن ہے تمہارے لیے, کوئی مشکل نہیں. بے ادبی کیا کی؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, اے ہمارے رب ہمارے سفر لمبے کر دے, بے امن بنا دے, اس میں تھکاوٹ ہونی چاہیے, یہ گاؤں راستے میں نہ ہو, سفر سفر ہونا چاہیے. یہ تو سفر نہیں ہے, یہ تو عیاشی ہے جب ہم سفر کرتے ہیں. فظلموا انفسهم, گویا کہ اس نعمت کی ناشکری کی, انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا. فجعلناهم احادیثا, پھر ہم نے ان کو ایک داستان بنا دی. عذاب آیا, ختم ہو گئے. ایسا لگتا تھا یہاں تو کوئی یمن قوم, یمن اس علاقے میں کوئی آباد ہی کوئی نہیں تھے, اللہ کے بس میں ہے سب کچھ دوستو. ومزقناهم كل ممزق, اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وہ بستیاں ختم ہو گئیں, یہ بھی کوئی بھاگ گئے کوئی مر گئے. بلا شبہ اس میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم ایسے لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں. صبر سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان پر کچھ پریشانی کے احوال آ جاتے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے, تھوڑے سے دنوں کی آزمائش ہوتی ہے. اس کے اوپر انسان کو اسلامی حدود پار نہیں کرنی چاہیے. اس مصیبت کے زمانے میں بھی رجوع اللہ ہو, صبر کرے, انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. جب کسی مصیبت پر انسان صبر کرتا ہے وہ مصیبت انسان کے لیے عبادت بن جاتی ہے, اس پر اجر ملتا ہے, اور پھر انشاءاللہ چند دنوں بعد وہ مصیبت خود ہی ختم ہو جائے گی. فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کو بگاڑنے کا کام شیطان نے کیا تھا کہ یہ تو یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوتا ہے. بہرحال اکثر نے تو شیطان کی اتباع کی, چند لوگ ایمان والے تھے جنہوں نے شیطان کی اتباع کی. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, شیطان کا ہر کسی کے اوپر بس نہیں چل سکتا. جو اس کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہے شیطان کا بس اس کے اوپر چلتا ہے. جو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, خیال آ گیا کوئی برا خیال, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, غصہ آ گیا اپنی مجلس بدل دے, کوئی اور ایسی چیز آئی ہے, تو اس کے مطابق جب رجوع اللہ کرے شیطان وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی بندہ گناہ خود کرے, اس کے لیے پروگرام بھی بنائے اور سب کچھ ہو, تو پھر جب ہو جائے پھنسے, ہو جی شیطان نے کرا دیا تھا, اب ایسے خواہ مخواہ اس کو بدنام نہ کرو. خود شاگردی اختیار کرتے ہیں اس کی, شیطان کی بات مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے شیطان کا بس ہر کسی کے اوپر نہیں چلتا, مگر اس پر چلتا ہے کہ جو ہمارے اوپر ایمان کے بارے میں شک اور تردد رکھتے ہیں. ہمارا خوف انہیں نہیں, آخرت کے حساب کا ڈر نہیں ان کو, وہ شیطان کی بات مان کے چلتے رہتے ہیں, اور جب پھنس جاتے ہیں کہتے ہیں شیطان نے کروایا تھا اور یوں کیا تھا. شیطان کی بات مانی کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں نے تو نہیں مانی, اس نے کیوں مانی ہے؟ شیطان ایسے بھی تو نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر بندے کو غلط کام کے اوپر بالکل مجبور کر دیتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے ہو تو وہ نہیں ہوگا. وہ تو ایک خیال ڈالتا ہے. اور آخرت میں جب مکالمہ ہوگا شیطان کا, اللہ پاک کے سامنے جب مکالمہ ہوگا, وہ یہ بات کہے گا میں تو ایک بات خیال میں ان کے دل میں وسوسے میں ڈال دیتا تھا, آگے سے یہ ترجمہ خود کر لیتے تھے, آگے کام خود کر لیتے تھے, میں نے تو نہیں کیا, نہ میں ان کو کچھ کہا تھا, یہ خود ہی کرتے رہے. تو بات یہ دوستو, اگر شیطان نے کہا ہے اور اس انسان نے وہ کام گندا کر لیا, گناہ کا, کسی کو مارا, کسی کا دھوکہ دیا, کوئی رشوت کھائی, جھوٹ بولا ہے, جو بھی, مان لیا کہ شیطان نے کہا تھا, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اس سے پوچھ نہیں ہوگی. یہ جب یہ کہہ دے گا کہ بھائی مجھے شیطان نے کہا تھا اور یہ کام میں نے کر لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بری ذمہ ہو گیا ہے, کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, اس کو تو شیطان نے کہا تھا اور اس نے یہ کام کر دیا ہے. شیطان کے کہنے سے بھی جو بندہ کام کرتا ہے جو غلط کام کسی کو مار دیا, دھوکہ دیا, چوری کی, ہزار باتیں ہیں, تو یہ بندہ اس گناہ کرنے سے یوں بری ذمہ نہیں ہو جائے گا کہ شیطان کی وجہ سے مجھ سے ہو گیا ہے. شیطان کو, شیطان سے بچنے کے اللہ پاک نے بھی نظام مقرر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. غصہ آ گیا ہے آپ, وہ لوگ کہتے ہیں جی غصے کی صورت میں, اور عورت حمل میں بھی تھی اور غصے کی صورت میں بس طلاق ہو گئی ہے. آپ کو جب غصہ آیا تو آپ کے پاس اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے تھی. اسلام کہتا ہے جب غصہ آ جائے وضو بناؤ, تلاوت میں لگ جاؤ, اس مجلس سے, اس کمرے سے, اس جگہ سے ہٹ کے دور چلے جاؤ. آپ غصے کی ترجمانی کیوں کرتے رہے؟ آپ نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ اسلام کی تعلیمات آپ کے پاس ہوتی تو آپ غصے کے خلاف والا عمل کرتے. اب غصے کے مطابق کام کیا تو شیطان طلاق تو ہو جاتی ہے. غصے کی صورت میں ہو, محبت کی صورت میں ہو, جس طرح کی بھی ہو, طلاق تو ہو جاتی ہے. ان چیزوں سے انسان کو جب بچ سکتا ہے جب اس کے پاس اسلامی تعلیمات ہو, اور جیسے غصہ آئے خاموش ہو جائے. کوئی بات نہیں, یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جو بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, پینا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس پر اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں او جی یہ تو بڑا بزدل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے, اور یوں کہتے رہے نا لوگ. لوگ شیطان ہوتے ہیں, بندے کو لڑانے کے لیے وہ پیچھے سے تھپکی دیتے ہیں, اور وہ جب پھنس جاتا ہے پیچھے سے اس کو ہنستے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ انسان اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ سمجھ نصیب.